राग। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 6 जुलाई 1997 को प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम। बोलो क्या बात है। ये विचार के चुप हो जाओ। हाँ। तो ये चुप होने से और कुछ बाहर होता है जिसका होता है लेकिन ठहरता नहीं वो फिर संसार अभी आदि हो जाता है तो फिर वो ठहर आपने अच्छा विचार किया। बातें सुनते हैं सब भाई बहन परंतु उस पर विचार नहीं करते। ये विचार करो बहुत ही बढ़िया चीज है बहुत ही बढ़िया। किसी जितनी महिमा की जात नहीं छोड़ी है हमारा मन है हमारी बुद्धि है इस पर असर पड़ता है। इसी सिवाय इंद्रियां शरीर पर सब प्रसर बने खास करके अहम पर असर पड़ता अहम पर। ये एक और सूक्ष्म है मन बुद्धि पर असर पड़ता है इंद्रियों पर असर पड़ता है शरीर पर असर पड़ता है परंतु अहम पर असर पड़ता है। अहम पर क्या असर पड़ता है अहम है एक दृश्य जैसे शरीर एक दृश्य इलिंग से इलिंग को हम देगा शरीर दृश्य है मन दृश्य है और निश्चय करने वाली बुद्धि भी दृश्य है ऐसे एक अहम भी दृश्य है। ये खूब सोचना है फिर विचार करना है जैसे आपने विचार किया मेरे बहुत प्रसन्नता है ठीक लग रही बात ऐसे एक थोड़ा सा और सोचेगा अहम अहम ये भी एक दृश्य है। अब ये बात हरेक ख्याल में नहीं आती है परंतु विचार करते हैं साधन करना चाहते हैं अपना कल्याण चाहते हैं उनके लिए बहुत आवश्यक है और बड़ी सरल बात है। ध्यान देकर आप सुने कैसे अहम तो दृष्टा है अहम दृश्य कैसे हुआ जैसे नेत्र है ये तो देश दृष्टा है जो सामने दिखता है उसकी दृष्टा है नेत्र नेत्र दृश्य कैसे हुआ तो उसको कहते हैं मन के द्वारा दृश्य हुआ मन बुद्धि के द्वारा दृश्य हुआ बुद्धि अहम के द्वारा दृश्य ऐसे परंपरा दृष्टा है परंतु दृश्य है इस तरह से अहम भी दृश्य है। थोड़ा सा आप लोग ध्यान दें अहम दृश्य नहीं है तो अहम है कि नहीं है ये बताओ मैंपन है कि नहीं है ना तो मैंपन है इसमें क्या प्रमाण है कोई शास्त्र प्रमाण है कि संत महात्मा की वाणी प्रमाण है वेद प्रमाण है इंद्रियां प्रमाण है एक आपकी बुद्धि प्रमाण है एक आपके शरीर प्रमाण है एक कर्म इंद्रियां प्रमाण है क्या प्रमाण है होनेपन में क्या प्रमाण है दिखता है ना कितनी बढ़िया बात कितनी बढ़िया बात कही है ये आप बातें पूछते नहीं हो मेरे मन में आती है ये पूछते बहुत बढ़िया चीज है। दृष्टि गई है कि अहम एक दृश्य है जैसे इस प्रकाश में ये दिखता है वृक्ष है खंभा है मनुष्य दिखते हैं इस प्रकाश में जैसे दिखते हैं ऐसे अहम भी दिखता है जी स्वयं हुआ आपने कहा मन बुद्धि इंद्रियों पर एक प्रभाव पड़ता है, असर पड़ता है। इसलिए आपने आज कहा कि तुम बहुत प्रसन्न सर्वे है, कितनी बढ़िया बात कही, मर्म की बात कही। आपने कहा तो स्थाई नहीं रहता, कल कहा था तो स्थाई क्या है कि स्थाई जो जिसका प्रकाश पड़ता है वो स्थाई रहता है। मन बुद्धि अहम स्थाई रहने वाला नहीं है, गाढ़ नींद में अहम नहीं रहता है। अहम का भान होता है, स्वयं का भान नहीं होता है, भान अहम का होता है और दर्शन दृश्य का होता है। दर्शन तो दृश्य का होता है, अहम का भान होता है, दृश्य की प्रसिद्धि होती है, अहम का भास होता है, प्रसिद्धि नहीं होती। इससे जैसे ये प्रसिद्धि होती है ऐसी प्रसिद्धि नहीं होती है, भास होता है। अहम की सत्ता दिख देगी, एक भास होता है। स्थूल बुद्धि से प्रतीति कह दो भाई समझने के लिए, मतलब इस तरह से प्रतीति नहीं होती जैसे अंगुली से हम प्रतीत करते हैं, ऐसी प्रतीत नहीं होती। अहम का भान होता है, अहम है ऐसा भान होता है, उसको अहम कहते हैं संस्कृत में, हिंदी में मैं कहते हैं, मैं का भान होता है। अब जो कि मैं का भान होता है जिस प्रकाश में, उस प्रकाश में अहम के अभाव का भी भान होता है। जैसे गाढ़ नींद आई उसमें अहम लीन हो गया तो अहम नहीं है, इसका भी भान होता है कि नहीं? गाढ़ नींद में तो होता है महाराज जी, हाँ, लेकिन ऐसे को नहीं फील होता है ना। ऐसी बात देखो बताऊंगा एक बात, खूब ध्यान देकर सुने। गाढ़ नींद में तो अहम का अभाव दिखता है, परंतु जगते हैं तब अहम भाव आ जाता है, फिर अहम भाव का भान होता है। तो गाढ़ नींद में अहम के अभाव का भान होता है, परंतु जागृत में अहम के अभाव का भान नहीं होता, नहीं होता। ये भाव है ना, वो अब ध्यान देना इस पर। ये बात खास प्रश्न कल था, उसका उत्तर है ये असली। अहम का भान नहीं होता, परंतु अहम निरंतर नहीं रहता, जागृत में स्वप्न में रहता है, सुषुप्ति में नहीं रहता। तो अहम का भान और अहम के अभाव का भान दोनों होता है ना, बता दोनों, ये तो निर्विवाद है बात। तो अहम के अभाव का भान, अहम का भान जिस प्रकाश में होता है वो प्रकाश अनित्य नहीं है, नित्य है। लेकिन वहां तक तो नहीं पूछते हैं, वहां तक नहीं पूछते हैं। अब बहुत ठीक है, आप कल मैंने कहा था वही बात आज कहता हूँ। आप उस स्वरूप को इदंता की तरह मन बुद्धि के द्वारा देखना चाहते हैं, ये गलती है। ख्याल करने बात, मन के द्वारा उसको देखना चाहते हो, बुद्धि के द्वारा देखना चाहते हो, इंद्रियों के द्वारा भी देखना चाहते हो, गलती घनी है, पर बुद्धि मन के द्वारा भी देखना चाहते हो ये गलती है। वो देखने में आने वाला नहीं है, जानने में आने वाला नहीं है। मैंने कहा भास होता है, भान होता है, दिखता नहीं है, बुद्धि से भी नहीं दिखता है। अहम है, अहम का भान होता है जिस प्रकाश में, वो प्रकाश किसी का विषय नहीं है, किसी का इंद्रियों का अंतःकरण का किसी का विषय नहीं है। वो विषय नहीं है, विषय ही है। हाँ, तो अहम से समझ छूटे, अहम अहम भान में नहीं है, क्योंकि अहम का भान और अहम के अभाव का भान दोनों का भान होता है, दोनों का ज्ञान होता है हमें, तो उस ज्ञान में अहम नहीं है। ज्ञान में जो ज्ञान अहम को प्रकाशित करता है, उस ज्ञान में अहम नहीं है, क्योंकि अहम अगर होता तो सुषुप्ति में अहम का अभाव का भान होता है, तो अहम न रहने पर भी अहम का भान होता है, अहम के अभाव का और उसके भान होता है उस भाव का। एक सिद्धांत बताऊं, दार्शनिक सिद्धांत, न्याय दर्शन का सिद्धांत है कि जो विषय जिस इंद्रिय का है उस इंद्रिय से वो विषय और विषय का अभाव और विषय जाति ये तीनों उसी इंद्रिय से दिखते हैं। जैसे हमारे को दिखता है दृश्य, ये दृश्य दिखता है, और दिखते छाया और धूप, छाया और धूप की संधि दिखती है, तो छाया और धूप की संधि दिखती है जिस इंद्रिय से उसी से ही छाया दिखती है, उसी से ही घाम दिखता है, उसी से ही संधि दिखती है, उसी से ही घाम का अभाव दिखता है, छाया का अभाव दिखता है और संधि का अभाव दिखता है उसी इंद्रिय से। नाक कान आदि से नहीं दिखेगा, वो जिस इंद्रिय से जो दिखता है उसका अभाव भी उसी इंद्रिय से दिखता है। एक भैया न्यायिकों के सात पदार्थ है, उसमें एक जाति पदार्थ है, वेदांत में जाति नहीं माना है परंतु न्याय में एक जाति माना है, एकम अनेकाधिगतम सामान्यम, और सामान्य है वह सामान्य नाम क्या है उसका, न्याय में उसको सामान्य कहते हैं, वो सामान्य नाम जाति का है। सामान्य क्यों कहते हैं कि सब में एक है, जैसे स्त्री ये जाति हुई तो सब में रहेगी, एक होगा अनेकानुगत होगा, उसको जाति कहते हैं। तो जाति का भान भी उसी इंद्रिय से होगा, जैसे रूप का ज्ञान इंद्रिय नेत्र से होता है, रूप के अभाव का ज्ञान भी उसी इंद्रिय से होगा, या रूप का जाति का ज्ञान भी उसी से ही होगा, रूप का भेद भी लाल पीला सफेद आदि ये भेद भी उसी इंद्रिय से होता है, दूसरे इंद्रिय से नहीं होगा, ये सिद्धांत है। तो अहम का भान, अहम का अभाव का भान, ये इतनी बात हो जाना मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी भारी दार्शनिक बात है ये, और अनुभव के लिए बहुत ही काम की चीज, तो अत्यधिक काम की चीज है जो आज आपने कही है, इसलिए एक प्रसन्नता होती है। तो अहम के अभाव का भान होता है, अहम का भान होता है, तो अहम का भान जिसने होगा उससे ही अहम के अभाव का भान होगा, ठीक है ना। अच्छा, वो जो जिसमें भान होता है वो नहीं दिखता, तो वो देखने वाली वस्तु नहीं है, वो देखने वाली वस्तु है, वहाँ पहुंचा कैसे जाए, बहुत बढ़िया चीज है। कल मैंने प्रश्न किया था कि वो निरंतर स्थिति नहीं रहती, क्या कहा था सब, हाँ ये याद नहीं है, स्वरूप स्वरूप में निरंतर स्थिति नहीं रहती, मैं तो कहता हूँ निरंतर ही स्थिति रहती है, अंतर कभी पड़ता ही नहीं, ये उत्तर दिया था मैंने, है कहा ना आपके लिए निरंतर रहती, निरंतर स्थिति निरंतर ही रहती है, उसमें अंतर पड़ता ही नहीं कभी, जागृत स्वप्न सुषुप्ति मूर्छा समाधि व्युत्थान संचलता सब में वो उसका तो कभी स्वरूप में आता ही नहीं, निरंतर स्थिति रहती है। अब निरंतर स्थिति रहती है उस स्वरूप को आप इंद्रियों के द्वारा बुद्धि के द्वारा देखना चाहते हैं, ये गलती है, ये गलती है। अब गलती हम कैसे मिटावे, किससे से गलती है, किससे समझे इसको, तो वो दिखता नहीं। उपनिषद में आता है विज्ञातारम एर केन विजानियात, विज्ञातारम अरे केन विजानियात, जो विज्ञाता है उसको किसने जाने, किसी से नहीं जाना जाता, वो तो स्वयं प्रकाश है, स्वयं प्रकाश है, वो तो किसी से जाना नहीं जाता, कभी किसी के द्वारा जाना गया नहीं, जाना जाएगा नहीं, जाना जा सकता नहीं, और जाना जाता है नहीं, मन वो किसी के द्वारा जाना गया नहीं, जाना जाता है नहीं, जाना जाएगा नहीं, और जाना जा सकता नहीं, चार बार वो जा सकता ही नहीं, कभी कभी किसी के द्वारा जाना जा नहीं सकता, तो किसी तरह जाना जा नहीं सकता, क्यों कि वेद ने खास ने कहा कि विज्ञाता मरे केन भी जानिया, विज्ञाता को किसने जाने, जो सबका विज्ञाता है उसको हम किससे जाने, किसी से जाना नहीं होता, वो तो स्वयं ही जाना जाता है। जैसे दूसरी चीजों को हम देखते हैं तो प्रकाश और चीज दोनों से देखते हैं, प्रकाश नहीं तो चीजें नहीं दिखती, और चीजें दिखती तो प्रकाश होता तब दिखती है, प्रकाश दिखता चीजों का भाव अभाव होता है, प्रकाश में भाव अभाव नहीं है, प्रकाश में चीजें दिखेगी नहीं, पर तो सूर्य के देखने में प्रकाश की जरूरत नहीं है। हर एक चीज देखो तो बच्ची को देखे कौन है यहाँ पर, बच्ची को देखे, पर सूर्य के लिए नहीं बिना बैठ जाओ तो क्या देखे, सूर्य उदय हुआ कि नहीं देखे, ऐसा कोई नहीं देखता, कारण के स्वयं जो प्रकाश रूप है उसको प्रकाश कैसे देखा जाए, प्रकाश रूप नहीं है उसको प्रकाश से देखा जाएगा, प्रकाश स्वरूप को प्रकाश से कैसे देखा जाएगा, नहीं देखा जाएगा, कभी नहीं देखा जाएगा, देखा जा सकता ही नहीं कभी, तो वो तो दृष्ट प्रकाशक है, सबका प्रकाशक है और स्वयं प्रकाश है, स्वयं तो प्रकाश है और सबका प्रकाश है, सबका प्रकाश है, मन बुद्धि इंद्रियां शब्द है भुवन तीन लोक ये जितने भी शब्द है जितने ब्रह्मांड अनंत है उसका सबका प्रकाशक है, वो प्रकाश है ही नहीं किसी का, तो प्रकाश न होने से उसको कैसे जानो, किसी जानोगे तो प्रकाश को क्या मानोगे, कैसे जाने उस प्रकाश को, प्रकाश को कैसे जाने, इसका अर्थ यही है कि प्रकाशक है वो जानने का विषय नहीं है। जैसे मैंने कहा था कविम पुराणम अनुशासकारम अनुरणीयान अनुस्मृद्य अनुस्मृद्य सर्वस्य धातारम अचिंत्य रूपम, सर्वस्य धातारम अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तमसा परसात, आदित्य वर्ण कहने का मतलब प्रकाशक, सबका प्रकाशक है, पर अचिंत्य रूप है वो चिंतन में नहीं आता, चिंतन में नहीं आता, वो चिंतन करने वाला है वो, मनसा न मनु से ये न और मनोमतम तदेव ब्रह्म विद्धि निर्गम उपास चक्षुषा न पश्यति ये चक्षु से पश्यन्ति तदेव ब्रह्म जानी निर्गम यदि उपास वो ब्रह्म है। अच्छा तो वो प्रकाशक है, उसमें इतनी बात है कि प्रकाशक है और प्रकाश नहीं है, प्रकाश प्रकाश सब परिवर्तनशील है, सब नाशवान है, सब विकृत है, पर प्रकाश नाशवान नहीं है, वो विकृत नहीं है, है जो का क्यों है वो। जैसे आपने सूर्य को कहा, सूर्य के लिए कहा सूर्य को प्रकाश की जरूरत नहीं है, लेकिन सूर्य का प्रकाश नेत्रों में, आप नेत्रों से सूर्य को देखते हैं, सूर्य का प्रकाश नेत्रों में आते हैं, नेत्रों से सूर्य को देखते हैं, इस तरह से कोई उसको भी देखने का कोई चीज है, उसको देखने की चीज है ही नहीं, सूर्य को देखने की तो आंख हो जाएगी, परंतु उस प्रकाश को देखने की कोई चीज है ही नहीं, हुई नहीं, होगी नहीं, हो सकती ही नहीं, अनुभव सिर्फ अनुभव, सिर्फ अनुभव, उसका प्रकाश कोई नहीं है। अब सिर्फ अनुभव है वो कहते हैं कि निरंतर नहीं रहता, स्वरूप में स्थिति, स्वरूप में स्थिति तो निरंतर रहती है, आप निरंतर को लड़ाई करो तो स्वरूप में स्थिति नहीं मिटेगी, आपकी लड़ाई में वृत्ति लगेगी, मन बुद्धि इंद्रिय लगेगी, खूब कहीं क्रोध आ जाएगा तो क्रोध में वृत्ति लगेगी, परंतु तो स्वयं प्रकाश है जो मत रहेगा, क्रोध के समय आपको कुछ होश नहीं रहता, ऐसे बेहोशी क्रोधात भविष्य सम्मोह हो जाता, कुछ भार नहीं रहता है, क्रोध में आकर के आदमी ऐसी जबान कह देता है जो बहनों माताओं के सामने नहीं कहनी चाहिए, ऐसी कह देता है, और भाई भाई कह देते हैं आग में, गाली दे देते हैं आग में, समझ नहीं कैसे तुम एक ही माँ के बेटे हो, ये याद नहीं रहता है, तो ये क्या है, समूह है, क्रोध से होने वाला समूह है, मूर्ता है, ये मूर्ता बांध नहीं रहता है। अच्छा इस रहने पर भी उस मूर्ता को और विज्ञता को जानते हो कि नहीं, जानने बात नहीं है, जानने बात ये सभी, वो जानने वाला है, उसमें कोई विकार कभी आया नहीं, कभी आएगा नहीं, कभी आ सकता नहीं, संभव नहीं है, वो है जो का क्यों रहे, अचिंत्य रूप है वो, अनुभव स्वरूप ही है, तो प्रश्न यही बात है, यही ठीक बात है, यही ठीक बात है, आपने आज पूछी है, यही ठीक बात, उसमें प्रश्न है ही नहीं, मध्यम हुआ परिहार हुआ क्रियता द्वैत भाषा, द्वैत भाषा से उसी शंका और समाधान होता है। उसमें ना शंका है ना समाधान है, उसे शंका ही नहीं कोई। आप प्रश्न उठे तो प्रश्न उठता है उत्तर होता है, दोनों जिसमें प्रकाशित होते हैं वो है। मानो प्रश्न उठे कोई शंका हो समाधान हो उत्तर हो है, ये दोनों ही प्रकाशित होते हैं जिससे है। बस अब प्रकाश वो है उसे चुप हो जाओ। इस बात पर गीता ने कहा आत्मसंस्थ मन कृत्वा न किंचित भी चिंतित, न किंचित कुछ भी चिंतन करो। मैंने कहा नाम का भी चिंतन मत करो, स्वरूप का भी मत करो, भगवान का भी मत करो, किसी का चिंतन संसार का भी मत करो, किसी का चिंतन मत करो। साफ कहा है गीता ने, चिंतन करते ही मन बुद्धि आ जाएगी, उसमें मानसकन आ जाएगा, मन में प्रकृति आ जाएगी। प्रकृति जग है, वो प्रकृति चिंतन और क्रिया करने से आती है। वस्तु क्रिया क्रिया चिंतन ये प्रकृति है सभी, प्रकृति से वो अतीत है, ये करते ही प्रकृति साथ में आवेगी। मैं कहता हूँ आप लोग ध्यान नहीं देते हैं, श्रवण करो, मनन करो, निर्ध्यासन करो, समाधि करो, सब में प्रकृति का संग है। प्रकृति के संग में न श्रवण होता है, न मनन होता है, न निर्ध्यासन होता है, न ध्यान होता है, न समाधि होती है, होती नहीं। बिना प्रकृति के संग कुछ नहीं होगा। अरे ये प्रकृति संग नहीं है, ये प्रकृति सिर्फ असंग है, असंग पुरुष होना है। असंगो हे वायम पुरुषा, ये भेदों की वाणी है कि ये पुरुष क्या असंग है, संग है ही नहीं इसमें। कारण गुण संगो से असद योनि जो नीच ऊंच होती है उस गुण का संग होने से होती है। गुण का संग असंग में कोई ना जन्म है ना मरण है ना जाती है कुछ नहीं है, ये असंग है। होना ही पड़ेगा तभी पिंड छूटेगा, नहीं तो तेरा छूटेगा नहीं। आज ही आज समझ लो इसका जाता जाता कोई नहीं है और प्रकाश ही है। आज जो आज ही आ गया, आज ही इसी क्षण ही। इस बार मैं कहूँ देरी का काम है नहीं, परंतु अब देरी बिना आपको अब आवड़ ही नहीं है। तब आएगी नहीं कभी, जुग बीत जाएगा तो आएगी, शत्रु पर कहीं बीत जाएगा तो कभी आने की नहीं है, और आने तो अभी आ जाएगी। अभी अभी विज्ञातारण कहते हैं, विज्ञातरों को जाने सबका ज्ञाता है, सब उसमें प्रकाशित होते हैं। गीता ने कहा गतन तेज जगत भर से फिर यद चंद्रमा से बुद्धिमान कम, इस तेज से भी सब प्रकाशित होते हैं। जगत को प्रकाशित करता है सूर्य चंद्रमा अग्नि, पर इनको प्रकाशित कौन करता है, इनकी सत्ता को कौन प्रकाशित करता है? वो एक सत्ता है, वो एक ज्ञान है, एक चिन्मयता है, एक प्रकाश है। उस प्रकाश में सूर्य चंद्रमा अग्नि और अनंत ब्रह्मांड प्रकाशित होते हैं। वो प्रकाशित उसको कोई प्रकाशित नहीं कर सकता, अब सबका प्रकाश है वो, किसी का प्रकाश न हो ऐसी बात नहीं है। सबका तो प्रकाश है और किसी का प्रकाश नहीं है, इसी ही बात है। लंबी सोचिए इसी ही बात है। अब वो प्रकाश है इसमें संदेह है क्या? संदेह नहीं आता, अब चुप हो जाओ, कुछ भी चिंतन मत करो, उसमें स्थित हो जाओ। वो स्थिति आपकी अटल है, जागृत में, स्वप्न में, सुषुप्ति में, मूर्छा में, समाधि में, व्युत्थान में, सब में वो स्वतः सिद्ध है स्वरूप की। कल के आ गया निरंतर थी, मगर अंतर पड़ता ही नहीं उसमें। उसमें अंतर कैसे पड़ेगा? जैसे शांति को देखते हो ऐसे क्रूरता भी दिखेगी, जैसे शांति दिखती ऐसे लड़ाई भी उसमें दिखेगी, जैसे शांति दिखती वैसे लड़ाई दिखेगी। लड़ाई भी दृष्टि होगा, शांति भी दृष्टि, तो लड़ाई में नफा और नुकसान। मैंने कई दफे कहा है नुकसान और नफा दोनों दृष्टि है। जैसे मैंने कहा बेटा मर गया, पोता जन्म गया, दोनों दृष्टि हुए, तो मरे भी क्या फर्क पड़ा? बेटा मर गया तो क्या हो गया, अरे पोता जन्म गया तो क्या हो गया? ये तो मरने जन्म वाले है ही, ये तो मरेंगे जन्मेंगे, इसमें तुम्हारे क्या फर्क पड़ा? तुम तो है जैसे ये जैसे नफा और नुकसान चीज दो है, पर दोनों के ज्ञान में क्या फर्क है? बड़ी स्थूल रीति से मैंने ये बात कई बार कही है, परंतु आप पकड़ते नहीं, आप आदर करते नहीं, उस पर गौरव करते ही नहीं। बड़ी हैरानी की बात है, करें क्या हो? थोड़ी कृपा करो, अब वो प्रकाश है, उसमें आप चुप हो जाओ। फिर आप नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।